وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون كواتا بقرآن اوانا اقداروا هوشيار بكا كادترسنكو بكرينو بولاي پروردگاريان او كاتك كزنيا جگلو پروردگارا پشتوانيان لبكات كسي جنيا تكاكاريان بيت او اقدار كردنويا بو اويا اوان تقوى و پارسكاري بكنو لهولي بدس هناني رزامن دي خدا دابن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أي محمد أي إيمان دار نكيت اوانا دربكيت لمزغوتو كوري خدا ناسين كلا بيانيانو ايواران دا لپروردگاريان دا پارينو دي پرستن ما بستشان تنها رزامن دي اوا حسابو لپرسنوي هيت شتيشي اوان لسر تونيو حسابو لپرسنوي هيت شتيشي توش لسر اوان نيا در کردني تو بو او مسلمانانا دبيتهوي اوي تو بتيتا ريزي استمكارانوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين اما هر بو شوی هندیچان به هندیچان تاقید کینوا چیش بو یکتر دروز دکن دبن بلا بو یکتر یا خود هندیک هجار دکینو هندیک دولمند تا بی بروایان بلین آیا اوانا خدا ریز لینا و لنا و مانده او هجارو دام اوانا کیشای استی اوان خدا حالیان بجیرتو هدایتیان بداد آیا خدا زانا نیا بسپاس گزاران؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم كاتيك او كسانهاتن بولات كا ايمان بآيتو فرمانكاني ايمد دهينن تو اي محمد اي ايمان دار بلي سلاوتان ليبيت ام مجدهش من بدره كا پروردگارتان فرزي کردو لسر خوي كلا آقاري ايودا بررحمو مهربانو دلوفان بيت اگر کسیکتان بنفامی بنزانی گناهی چی کردو لو او دعا توبه کردو پشیمان بووا پاش انجام دانی خراپکو چاک سازیشی کرد او با دل نیابید که پروردگار زور لی خوش بو مهربانا و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین اربوشویا کباسکرا بدریجی بلگو نشانکان رون دکینوا تا بجوانی و آشکرا حق رون ببیتو و ریبازی تاوان بارو خدا نناسان درب کبیتو بناسرت قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ببي باوران بلا براسي من قد غكرا ام لبرسني اواني اي ودان برستن لغيري خدا اروها بلا من شوين ارز وكاني اي وناكم اقروابكم او يتربي قمان او كاتم من سر لشوا ودبمو هرجيز لهدايه دراوان نيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بيان بلي چون که من زور دلنیامو ببلگو پروردگارم دناسمو دی پرستم کچی پیم سیر ایو باورتان پینیا

واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اروها هندگ لباوانیان و نوکانیان و براکانیان من حل بجاردو هدایت و رنموی من کردن با ریگ و رباز راست و دروست ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اویا هدایت و رنموی خدایی که هدایت و رنموی هر کسی چی پیدا داد لبندکانی که شایسته بید خو اگر شریکو هاو باش بریار بدن او هرچی کارو کرده وی چی تا چی شیان هیا هموی پوچو به نرخ ده بید اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اواني كناو بران اوانن كتابي آسماني ودصلاتو فرمان روايو پیغمبراتي من پیبخشيون جاگروانی باوریان پی نبید لنفامان او براستی بکسانی چی ترمان لجیر و حشمندکان سپاردو بروایان پیتیو پشتیوانی لیدکنو پی بی باورنین اولائک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم عليه اجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين او نوبراوانا او كسانن كخدا بتايبت هدايتو رنموي كردون توش اي محمد اي ايمان دار شويني هدايتو رنموي اوانا بكوا هروها بو خلق بله كمن هجورا كريو پاداشتكتان لسر رنموي لداوان ناكم ام قرآن و برنامه اش که با من دار روان كراوا تنها یاد خروي بو همو خلچي سر ام زويا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون جلكا وكو بيويس قدري خدايا نقرد ريزيان بوداننا چونکه وطیان خدا هیچ کتابی چی با هیچ کس دانه بزندوه. پیان بله، باشا ای چه او کتابی دا بزند که موسا هنه بوتان، لکاتک دا نور و هدایتش بو بخلچی، که چی ایوه بش بشو پارچه پارچه دکنو، اوی بدلتان بید نشانی خلچی ددنو زورشی دشار نوا. بطای بد درباره پیغمبر و قرآن، هروها بله، هندیک شد فیرکران که نه ایوه نبا و با پیرانتان دتان زانی، پیان بله هر خدا خوی دای بزند و فیریشی کردون لو دو وازن لبهنا با لبطال و نادرستی خویانده روبسنو گمو یاریب کن و هادا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه و لتنذر ام القرى و من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ام قرآن اكتبه چه پیروزه دامان بزندوه راستی اكتبه کانی پیشود سلمانید بطایبه تورات و انجیل که اوان اجللان خدا و روان کراون اروهان ناردومانه تا شار دیرینکا مکه پیروزو همو دورو بری داطل چینیتو بانجان بکات با اسلام که دانشتوانی همو گوی زوی دگریتو جاوانی که باور بر روژی دوائی دهینن بر رواب قرآنش دهینو لسر نوی جکانیان بردوامنو همیشه لکاتی خویدا انجامی ددنو دی پاری زن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون چله واستم کارتر کدرو بو خدا هل بستیتو یا خود بلیت منیش وحی و نگام بو هاتوا لراستیج دا هیچی بو نهات بیت اروها او کسش کوتیتی منیش وک قرآن کتبیک داده بزینم وک خدا دای بزندوا خو اگر واستم کارانه ببینی چون لیش و آزاری سر مرگ دا جیری چان خواردوا فرشتکانیش دستیان لیدکن و لیان ددن و پیان دلین آده جان تان بدن بدستوا دی روح تان درکن امرو لطولی خدا نناسی تان دا سزاو اشکن زی رسوای و شرمزاری ددرین چون کشتی ناحق تان بدم خدا و حل بستو خوتان بگورد زانی لبران بر آیتو فرمانکانی خداو لود برزی تان نیدهش باوری پی بهینن ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لروجی قیامت دا خدای گور رو به خدا ناسان ده فرمید سوین به خدا بیگمان ایوه بطنهاو تاک تاک هاتونه تن لامان هر وکو یکم جار درست من کردنو هر چی پیمان بخشی بونو بکارتان دهنا بجتان هشتو لدوائی خوتانو ناش بینین لگلتان او کسو شتانی که ایوه دتان ود تکاکارن بو منو فریامان دکون سوین به خدا براستی هرچی پیوندیک هبو لنوان تان دا پس راوو هرچی امید تان پی هبو لافتان پیوال لیددا لیتان ونبو این الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون براستی خدا لتکری دنکو دانوی ری با اوی بپیشکوینه تو بر روید زندوش لمردو در دهیند درهنری مردوش لزندو اوی خدای پروردگارتان جایتر با شوی لاد درینو با شوی ویل دکرین فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم هر اوزاته بیانیان فراهم دهینیتو آسور و ناگدکاتوو شوی کردو بهوی آرامی و خاموشی روژو منجیشی کردو بهوی راگرتنی حساب اوشتانا هموی بنخشی خدای بالا دستو زانا چش راوا و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدو بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هر اوزاتا استيري بو فراهم هناون تاب بيتهوي رين مويتان لناو تاريش يكاني سر وكاري وشكاني ودرياكان دا براستي امن نشانو بلغي زورمان لسرد صلاتي خومانو ريكو بيشي كارمان رون كردوتو بو كسانيك كا پي بزاننو ليت يبغن وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هلو ذاتا ايوي بديهنا ولتاك كسيك سردميك بشيكتاني لپشتي باوكتان دان نشتجه كردبو كجوزرانو بوناوسكي دايكتان او شوين ايوي گرتخو تاتي اي دان نشو نما بكن ياخد بوماويك ايوي لسر روكاري زويدانا دوائي لتوي دا شهر دنيوا تا روجي قيامت براستي ايمن نشانو بلغي زورمان لسر دروس کردني ايوو دروس كاري خومان هنواتوا بو كساني كتي فكرنو ورد بين بن وهو الذي أنزل من السماء ماء

بگمان ایمه همو بلگو فرمانکان من رون کردوتا و بو کسانی که یا داوری وردگرن. لهم دار السلام عند ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون. اوان بهشتی پر لآشتی و همنیان بو آماده لای پر وردگاریان. هر او ذاتش پشتیوان و خوشویستیان بهوی او کارو کرده و چاکانی که انجامیان داده. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. روجيك ديت خدا هموانيان كودكاتو وبخشمو قينا ودفرميت اي دستي پر يكان براستي ايوه زوركستان لإنسان كان قمرا کرد دولا شوا جوالا مشتكانيان لخلچين نقبتو رنجرو دلين پر وردگارا هندیک من سود من لهندیشان ورگرد. سودی انسانکان رابواردن سامان کو کرد نوابو. سودی پر یکانیش پیر ری خویانیان زور کرد بگم را کردنی خلکی چی زور. استاش اواتا گیشتون تا اوکات و ساتی تو با دیاری کردوین. خداش فرموی مادم وایا ام آگرد جگتانا نمرن تیدا. مگر خدا ویستی لسر بید بس زایا چی ترس زایان بداد. براستی پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار دانا و زانایا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هر بوشي ويش ستمكاران دكينا پشتیوانو خوشوستو هاو كاري يكتر بهوي او كارو كردواني كديان كرد. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين للروجي قيامة دا خدا دفرميت أي دستي پريو إنسان آیا پیغمبرانتان لخوتان بو نهات؟ که آیا تکانی منو رودا و کان بسرتان دا بخوین نو آگا دارتان بکنو بتان ترسینن لوی که ام روشتان بو پیش دید؟ همو بیک دنگ دلین راستا ایم خومان شایتی لسر خومان دادین بلام اوانک کاتی خوی جانی دنیا سری لشیوان دنو حلی خلطان دنو شایتیان لسر خویان دا کبراستی کاتی خوی بباور بون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون او ناردني پیغمبران بو اويا چونك پروردگاري تو نيكردو بعادت كلناو بري شارو شوانكان بيت بنا حق لكاتك دا خلقكي غافلو بآقابنو پيامي خدايان پير را نگين رابيت ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون بو هر يچك لبه باور مسلمان چندها پلو پايا هيا لپا داشتی کرده وکاني پر وردگاري شد به آگان يلو کارو کرده وي كده يكن وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين پروردگاری تو زور دولمندو بینیازا هروها خاوني سوزو مهربانیشا اگر بیویت اوا ایوال لا دباتو لناوتان دبات هر چی و هر کسی شی مبست بید دوی ایوا جنشینی دکات هر وکو ایوای لنوی کسانی چی تره نایک که ایوا اینما توعدون لآت وما انتم بمعجزین براستی و بلنانی که دتان دریت در باری قیامتو لپرسینوا بر ریویو بیگو من هر دیتو ایوا دستو سان کرنین قل یا قوم اعملوا على مکانتكم انی عامل